राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। साफ भी उस समझ में आती है सबकी, जितने मनुष्य है उनके समझ में सब आती है, अपने सत्संग ये उनको तो बिल्कुल साफ समझ में आती है, मेरी समझ में संदेह नहीं है। वो क्या बात है कि मनुष्य शरीर रहते रहते अपना काम कर लो, ये चला जाएगा तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो शरीर है जितने काम कर लू, ये बात मैं समझता हूँ सबके मन में है, इसको आदर नहीं दे रहे हैं, इसको महत्ता नहीं देते हैं, ये तो गलती है। परंतु ये बात समझ में न आती हो, ऐसी नहीं हो, ऐसी बात मेरे समझ में नहीं है। जितने भाई बहन जो कुछ है भाई, शरीर है जितना अपना काम बना दो, शरीर को कुछ पता नहीं है तो नहीं चल जाएगा। ये बात कहने मात्र में सबको याद है, इसको महत्व नहीं देते, इस पर अमल नहीं करते, इस पर जोर नहीं देते, इस पर ख्याल नहीं करते हैं, इसको आदर नहीं करते हैं। परंतु ये बात तो मालूम है, इससे एक बात हमारे समझ में आती है। अभी विचार मैं क्या कहूँ तो एक बात मन में आई, आप ध्यान दें, हर एक भाई बहन ध्यान दो, बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम उत्तम बात है, जो मैं सदा कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ, वो बात समझ में आ जाए। मानो मानव शरीर मैं नहीं हूँ, ये बात समझ आती है साहब, क्यों शरीर है जितने ये काम कर लो, शरीर चला जाए फिर काम नहीं कर सकेंगे, तो शरीर चला जाएगा तो आप और शरीर दो हो, आप शरीर छोड़कर चले जाते हो तो शरीर और आप एक नहीं हो, ये थोड़ा आदर करो तो बिल्कुल समझ आ जाएगी। क्यों शरीर मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और ये छूट जाए तो फिर क्या करोगे। तो इससे सिद्ध होता है कि आप शरीर नहीं हो। जैसे हम छप्पर में बैठे हैं, छप्पर मैं नहीं हूं, शरीर में रहते हैं पर शरीर आप नहीं हो, ये बात आपको दृढ़ता से पकड़ देना कि मैं शरीर नहीं हूं, एक बात। दूसरी बात यह है कि शरीर मिला है और बिछड़ जाएगा, जो मिली वस्तु होती है बिछड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती है, वो अपनी नहीं होती है, ये एक सिद्धांत है। आप रब मिल गए तो हम एक थोड़ी हो गए, बिछड़ जाएंगे, ऐसे शरीर मिला है और बिछड़ जाएगा। तो शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा भी नहीं है, मिली हुई वस्तु अपनी कैसे हो जाएगी। तो शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा भी नहीं है, ये दो बात समझ में आती है बिल्कुल। शंका हो तो बोल दो, कोई किसी की शंका हो तो बोल दो, फिर गाड़ी चला। तो ये बात निश्चित है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर छूट जाए फिर क्या करोगे भाई, शरीर रहते रहते काम कर लो। तो शरीर छूटता है, शरीर पकड़ा जाता है, शरीर मिलता है, शरीर का संयोग वियोग होता है, और संयोग और वियोग होता है उसमें एक बात बहुत ही बढ़िया है, एकदम समझ में आ जाती है कि संयोग और वियोग होता है उसमें संयोग नित्य नहीं है, वियोग नित्य है। ये बात मैंने पहले कही है, अभी याद दिला देता हूं। आप और हम पहले अपने जानते नहीं थे तो वियोग था, फिर मिल गए, अब मिल गए विषय में मिल गए, संयोग वियोग होते हो तो अंत वियोग होगा, अंत वियोग ही होगा, और जितने जो संयोग उसमें वियोग हो रहा है तो संसार का वियोग नित्य है, और परमात्मा योग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, क्यों तो परमात्मा के साथ कभी वियोग हुआ नहीं। पर ये तो शास्त्रों से मानते हो, इस बात पर छोड़ दो नहीं, शरीर है इसके साथ हमारा वियोग है वो ठीक नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। ये बात पक्की बात मानूंगा एकदम। इसको गीता ने योग कहा है, गीता ने योग की परिभाषा दो की है, तीन जगह आता है योग में, योग कर्मसु कौशलम, उसमें भी योग आया है, और समत्तम योग उच्चते और दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तीन जगह है। योग कर्मसु कौशलम, इसमें भी किसी ने योग अर्थ किया है, कर्मों के कुशलता को नाम योग है, ऐसा योगी परिभाषा किसी के टीका मान्य है, परंतु ये सही नहीं है। योग कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ है कर्मों में योग ही कुशलता है, ये योग की परिभाषा नहीं है। परिभाषा नाम योग का लक्षण, परिभाषा नाम नाम, अपन नाम कहते हैं ये मनुष्य है तो मनुष्य की परिभाषा होती है, मनुष्य किसका नाम है, तो ये परिभाषा नहीं है, ये योग की महिमा है। योग परिभाषा दो है, दुख संयोग वियोग योग संगीतम और समत्वम योग उच्चते, योग संज्ञा है, योग नाम उसका है, दुखों के संयोग का भी योग, दुखों का संयोग क्या है, यह शरीर का संबंध, ये दुखालय है, मां प्रत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम, ये दुखालय है। तो दुखालय का अगर मान लो तब तो निहाली हो जाओ, मान ये दृष्टि नहीं है पहले, क्योंकि शरीर से सुख भोगते हैं, भगवान कहते हैं दुखालय है, दुखालय में दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। जैसे पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, विद्यालय होता है, होता है ना, ये विद्यालय है, वस्त्रालय है, भोजनालय है, पुस्तकालय है, ऐसे संसार को, इस जन्म को, शरीर को दुखालय कहा गीता ने, ये दुखालय है। अब दुखालय में सुख ढूंढते हैं, अब वस्त्रालय में जाकर के भोजन ढूंढे, भोजन भोजन वस्त्र, भोजनालय में जाओ वस्त्रालय में तो वस्त्र मिलेगा, पुस्तकालय में भोजन ढूंढेगा, पुस्तकालय है भोजन करना चाहो, पागल हुआ है पुस्तक है, ऐसे पागल हुए संसार में सुख चाहते हो। आजकल तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा इतना हो गया है, मेरे को दुख भी होता है, रास्ते ही जाता है, सुख के पीछे इतने पड़े हैं जो संतान नहीं हो, गद्दी गिरा दो, माँ पाप ही कर दो, बहुत ही हालत खराब है, ये इतनी हालत खराब है पशुओं से नहीं चाहिए, पशुओं से नीचा नहीं है, राक्षसों से नीचा है, राक्षस असुर हुए उनसे नीचा है। आपको समझ नहीं आती होगा, हिरणाक्ष हिरण कशु को राक्षस है, ये तो सुना है ना, ये राक्षस है, कया ध्रु के गर्भ था तो हिरण कशु उसको ले जा रहा था, नारद जी आ गए सामने, कहीं कहीं इसे बेचारी अगला भी दुख देता है, तो ये तो स्त्री है, स्त्री पर तो रहेगी कृपा रखते, स्त्री है मत दुख दो, कष्ट मत दो, स्त्री और बालक, स्त्री बालक बद की ने तो पाप कराफत जी ने जो स्त्री को मार दे, बालकों को मार दे, जो पाप लगे वो मेरे पाप लगे, तो स्त्री को परिग्रह का बड़ा भारी पाप है, तो उसको तो दुख देता है। ये बात कही तो नाग जी ने कहा कि तुम इसको दुख मत दे, क्यों देता है, पकड़ हो जाए तुम, क्योंकि इसके गर्भ में उसका अंश है। जो एक ही आदमी ने नाकों जना चबा दिया और तंग करता है, ये बाप बेटा दो हो जाए तो क्या दशा करेगी हमारे, इस वास्ते इसको जन्म लगे तो मार दूंगा। तो जन्म लगा तो मार दूंगा, गर्भपात नहीं किया राक्षस ने, नहीं अपना शत्रु है, तुम्हारा शत्रु नहीं है, बेटा होता है वो माँ का शत्रु नहीं होता, बेटा होता है उसको गर्भपात करते हैं। राक्षस ने नहीं किया ये काम, राक्षस ने ये काम नहीं किया, वो काम आज कर रहे हैं। क्यों भोग इच्छा, दुखालय में सुख ढूंढते हैं, दुखालय में सुख ढूंढते हुए राक्षसों से भी अत्यंत नीचा काम कर रहे हैं। इंद्र क्या गर्भ नहीं गिरा सकता था, देवताओं का राजा है, उसे दीदा जानता है, क्या गर्भ गिराना नहीं आ सकता उसको, राक्षस ने नहीं किया, राक्षस ने, इंद्र ने जानता था, इंद्र तो इंद्र ने नहीं किया, राक्षस ने नहीं किया, शत्रु अपना उसने नहीं किया, तो राक्षसों भी नहीं चाहे काम ये, केवल सुख भोग मिले, आराम से रहे, थोड़ा चोरी हो जाएगा, पढ़ना होना बड़ा कठिन हो जाएगा, इस वास्ते गर्भ गया। इतनी बुद्धि भ्रष्ट कभी नहीं हुई हमारे इतिहास में, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुआ का कहीं वर्णन नहीं आता, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई केवल भोग के लिए, कहाँ भोग वो सुख के दुखालय में सुख ढूंढते हैं, दुखालय में सुख ढूंढते ढूंढते राक्षसों से भी नीचे हो गए, देवताओं से नीचे, राक्षसों से नीचे, पशुओं से नीचे, पक्षियों से नीचे, राक्षसों में नीचे, इतना सुख ढूंढते है। ये क्या दशा होगी देश की भगवान जाने, ऐसी बुरी दशा है। तो ये दुखालय है, ये बात समझ में आ जाए तो निहाल हो जाओ आज, परंतु ये बात मैं कह दो बोले आप मानते या नहीं, आपकी दृष्टि नहीं कैसे माने, प्रत्यक्ष में भोजन में सुख होता है, जल में सुख होता है, सोने में सुख होता है, बाल बच्चों खिलाते हैं सुख होता है, आपस में मिलते हैं सुख होता है, जब कैसे मान ले, मेरी कारण से कैसे मान ले, इस बात में कहता हूँ कि स्वामी जी को पता नहीं है, ये बात है, ये दशा होती है हमारी, हमारी फलित हो रही है। मैंने कहा सज्जन होंगे तुम इस बात को मत कहो, तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, कहेंगे ये समझते नहीं, तुम्हारे मूर्ख समझ गए, तुम्हारी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, ये हानि हो जाएगी, तो मेरे से तो छूटता नहीं भाई, उन्होंने समझाया मेरे को, जैसे नुकसान होगा लोगों का, अब नुकसान होगा तो वो क्या करूँगा, तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, इतनी मेची भ्रष्ट हो गई बुद्धि, हद हो गई है, माँ बच्चे को गिरा देती है, इंद्र ने नहीं गिराया, इंद्र ने कहा कि जन्म लेगा सब मारूंगा, बिल्कुल बहरी साक्षात त्रिलोकी को तंग करने वाला उसका अंशर ऐसा पैदा होगा, ऐसा दुष्ट समझ करके, राक्षस समझ करके भी गर्भ नहीं गिराया, आपके पेट में राक्षस आता है, राक्षस की भी हत्या नहीं की, गर्भ प्राप्त नहीं किया, वो कर रहे हैं हमारे सत्संग करने वाली बहनों कर रही है, सर ये परिवार नियंत्रण कर रही है, और ऑपरेशन कराना तो इतना हो गया है कि इसमें एक कोई घर शायद ही बचाओ, मेरे खास खास प्रेमी है उनके घर मैंने पूछा है तो ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन करा लिया, बहुत प्रेम रखते हैं मेरे, बहुत आदर से भोजन कराते हैं, आदर करते हैं, तो इसे मेरे को पता लगा, वो कह दिया उन्होंने, ये ऐसी बात है हद हो गई है, कहाँ नीचा कितना जाएगा, ये हिंदुस्तान नीचा, भारतवर्ष कितना नीचा जाएगा पता नहीं, कितना पताल में जाएगा, कितना राक्षस पड़ेगा, असुर पड़ेगा, भूत प्रेत पिशाच इन सब नीचा, केवल भोगेच्छा, वो जो सुख इच्छा छोड़ दो तो मन मेरी सुख इच्छा के लिए ही सब काम कर रहे, केवल सुख के लिए आराम होगा, नरका जन्ने का तो आराम में बाधा पड़ जाएगी, भोग में बाधा पड़ जाएगी। इस वजह से पाप भले कितने ही हो जाओ पर भोग मिलना चाहिए, रुपया मिले और भोग मिले, भोग ही सूर्य प्रसन्नता दान। कितनी दुर्दशा हो रही है, राम राम राम राम राम राम, और कहने पर भी मानते नहीं है, सुनने पर भी सुने मानते नहीं है, क्या दशा होगी। भगवान साले बड़ा भारी पतन है, बड़ा भारी, मामूली पतन नहीं है ये। अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि संतान से कष्ट होता है तो आप संयम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। मेरे पक्षपात नहीं है कि संतान पैदा हो, संतान पैदा होना पाप की बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने यही आदेश दिया, अपने बेटा पैदा किया हुआ नहीं यही आदेश दिया, फिर बेटा वो नहीं है तो बेटियां पैदा करी, बेटियां पैदा करके संतान पैदा करे, संतान की वृद्धि करनी ब्रह्मा जी का हुक्म है, संतान उत्पन्न करना वृद्धि करना ब्रह्मा जी का हुक्म है, भगवान का हुक्म है, सबका हुक्म है वृद्धि करना। मैं वृद्धि करने की बात नहीं करता हूँ, मेरे समझ में वृद्धि करते वृद्धि करना दोष नहीं है, गुण है, पर मैं वृद्धि नहीं करना चाहो तो आप सही में रखो, शरीर भी ठीक रहेगा, भगवान का वचन होगा, बढ़िया काम होगा, सही में रखने सही में रखना नहीं है। इस रोजगार घर पा दो, अब गोल दे दो, अब ये कर लो, किसी तरह से ये करना, भोग भोगना इष्ट हो गया, जैसे भगत का इष्ट भगवान होता है ऐसे आपका इष्ट भोग हो गया। अब योग की बात कैसे आवेगी, महान वृद्ध बात है ये, राक्षस हो जाओगे, भूत प्रेत हो जाओ। रामायण में जब कामदेव ने भगवान शंकर पर चढ़ाई की तो उस समय में कामदेव जब तेज हुआ उसमें संगम करे तनाव चढ़ाई, इतनी बुद्धि भ्रष्ट होगी सबकी। उस वजह को गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि भूत प्रेत पिशाच है ये तो सदा काम के चेहरे जा रही है, तो सदा ही काम का तो सदा सही है, इसको तो कहना ही क्या है। योगी यदि बने उनके मन में खलबली बच गई तो ये काम वृद्धि कम होती है, भूत प्रेत पिशाच को काम का चेहरा है। अब थोड़ा ख्याल करें, मेरी बात पर ध्यान दें थोड़ा सा, काम वृत्ति कब होती है कि सब तरह दुख ही दुख मिलता है तो काम वृत्ति से थोड़ा सा सुख मिलता है, अत्यंत दुखी बात है। राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुह्यक है, कूष्मांड है, महाभाम राक्षस है, वो क्या कह महाभूत प्रेत ब्रह्म राक्षस है, उनको दुख रहता है, तो दुख रहने से काम वृत्ति से सुख मिलते और सुख मिलते ही नहीं कहीं, अत्यंत दुखी काम होता है, उसे काम जागृत ज्यादा होता है, जितना भजन स्मरण सुख हो जाएगा काम जागृत होगा ही नहीं। एक सज्जन हमारे मित्र थे, अब सही नहीं है, उनकी काम वृत्ति बहुत ज्यादा थी, मेरे से बातें हुई, मेरे से अवस्था बड़ी थी, परंतु खुद खेले ऐसी है, उन्होंने उद्योग किया ऐसे ही। वे जब सत्संग करने लगे, मैं दूसरी जगह था तो उनको मैंने पत्र दिया था, वे पत्र में मैंने लिखा था कि आप कर क्या रहे हो, आप जिस जिन लकड़ों में बढ़ोगे वे लकड़े तैयार हो गए हैं, वे दुष्ट अब नहीं उगेंगे, ये लकड़े तैयार हो गए हैं, जिसे बड़ोगे लकड़े तैयार हो गए हैं और उठाने वाला भी तैयार है, वे भी मौजूद है, हो गया है पैदा, और आप जैसी सीढ़ी बढ़ेगी वे बांस भी हो गया तैयार, और मूंज भी बन गई है, अरे कफन भी तैयार हो गया है, अब देरी के वो श्वास होगी निकल पे तक सामग्री सब तैयार हो जाएगी, सब सामग्री मिल गई है, ऐसा मैंने कहा कागज लिखा था। तो ये बात उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी वृत्ति हुई तो आश्चर्य आता है, ये कभी वृत्ति हो सकती कि मैं काम हो गई मैं सुख हो जाऊं, बड़ी ग्लानी हो गई उनके, अरे आश्चर्य आया। उन्होंने मिले मेरे से बात करी, ऐसा आश्चर्य आया कि ये कोई मनुष्य का काम है, महान नीचा का ग्लानी होती है, ग्लानी ऐसी ऐसी गंदी चीज। इस गंदी चीज में जो सुख भोगते हैं, अब उनको क्या मिले, संसार सी बात कैसे मानने वाला। उस गंदगी में इतने रच पच गए, ब्रह्मत्या से दुगुना पाप करने भी भेजकते नहीं, इसकी इतनी गंदगी में फंस गए। कितना नीचा दर्जा हो गया है हमारे भारत का, सत्संगों का। अब क्या बताओ, बताओ हम क्या बताओ, गीता जी बात क्या नहीं कहें। तो ये सब दूर हो जाए, शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, शरीर में मेरे काम नहीं आएगा, ये अगर समझ में आ जाते मिट जाएगी। अब शरीर ही मैं हूं, अब कैसे मिटे, शरीर से ही भोग होता है, बिना से ही भोग कैसे होगा। उस भोग में इतनी आसक्ति होगी, महान पाप ब्रह्म हत्या से बढ़कर पाप करने के लिए उत्साहित हो गए, तैयार हो गया, कर दिया ऐसा पाप। अब उनके समझ में कैसे आएगी ये बात, तो मैं हैरान हूं इस बात में, कैसे कहूं। इस बात नहीं कि मैं बड़ा जानकार हूं, बड़ा वेद हूं, बड़ा त्याग, ये तो नहीं है इसका। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि पाप पयोनिधि जन मन मीना करि कैवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। जैसे मछली जल से अलग हो नहीं सकते, अलग कर दो तो मर जाए, ऐसे पाप रूपी जल में मनुष्यों का मन मछली हो गया, पाप सुधारने की बात कहते तो व्याकुल जाए। हरे राम राम राम राम राम राम, ब्रेक छोड़ दे, राम राम राम राम, झूठ गुमर छोड़ दे तो हम तो मर जाएंगे, जीवेंगे ही नहीं, मछली हो गया, मछली पानी में मछली जो पापों में। अब उनको क्या समझा होता, पाप पयो निधि जन मन मीना, मछली बिना मर जाए, मछली बिना जल के मर जाए, ऐसे पाप के बिना मर जाएंगे हम तो। इस वास्ते पाप करो तो जी जाएंगे, गर्व पाप करो तो जी जाएंगे, भोग भोगों में ही भोगों में जब जी जाएंगे, ये सुख ले लो, आप तो नहीं हो जाएगा, संतान पैदा हो जाएगी। संतान के लिए बड़े बिल तपस्या की है महाराज दिलीप ने, गाय चलाई है कि मेरे संतान हो जाए, वो गौ माता की कृपा से रघु हुआ, जैसे रघु वंश चला। संतान के लिए कितना कितना कष्ट भोगा है। एक जगह पे भगवान ने तपस्या की है पुत्र के लिए, कृष्ण भगवान वरदान मांगा इंद्र से कि मेरा लड़का हो जाए, लाल के तो लड़का नहीं हो जाए, घर भाई तो गर्भ बात करो। कहां कितने किस जगह भारत चला गया भगवान जाने, तो क्या दशा हो गई है। इससे ज्यादा आता है सत्संग करने वाले भी इस बात को समझते नहीं, मानते नहीं। मैं कहूँ तो मेरे को मूर्ख मानते हैं, अपने को बढ़िया मानते हैं, पाप करने में तो पाप करने मेरे से बढ़िया है ही, मेरे से पाप करने में बढ़िया है, ये तो पाप मैं नहीं कर सकता, जैसे भी मैं अत्या से दूर मुला पाप ये कर सकते हैं, ये दशा हो रही है। और मैं कह रहा हूँ शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर छूट जाएगा तो फिर भजन कैसे करें, शरीर के रहते हो काम कर लो, ऐसा समझते हो तो इसका अर्थ हुआ आप अलग हो, शरीर अलग है, जैसे पंडाल में से नंगे जाए तो छूट जाएगा, ऐसे शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, मिला हुआ है बिछो होगा, इतनी बात सब जानते हैं। तो सही मैं कैसे हुआ, इसको आदर नहीं करते, इसको महत्ता नहीं देते, इसको अमल में नहीं लाते, ये दशा हो रही है। तो मेरा कहना है कि आप शरीर नहीं हो, शरीर तो बदलता है, आप बदले नहीं हो, प्रत्यक्ष अनुभव है जो बालकपन में था वही आ जा रहा है, जो शरीर वैसा नहीं, शरीर तो बदल गया, आप बदले नहीं हो, आप वही हो। तो आप शरीर नहीं हो, आपका शरीर नहीं है, आप शरीर के ऊपर अगर कब्जा करो, अपना शरीर मानो तो इसको मरने दो, मत मरने, मरने नहीं देंगे इसको, क्योंकि हमारा शरीर रख लेंगे तो कोई रख सकता है, तो अपना भी नहीं है, अपना खुद रूप भी शरीर नहीं है, शरीर पर अपना अधिकार भी नहीं है। अगर ये बात आप मान लो तो रास्ता बड़ा खुला हो जाएगा, आप भगवान के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश, संसार का अंश है, माँ बाप का अंश है, आप भगवान के अंश हो, आप कौन हो, आप सब ममी मानस हो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी आप परमात्मा के अंश हो। इन हार्ड मानस के गुलाम बन गए आप। भ्रष्टा और भूत पैदा करने वाली फैक्ट्री के दास बन गए। मनुष्य क्या है? बढ़िया बढ़िया भोजन जो भगवान के भोग लगाया प्रसाद है वो दे दो और मैदा बना लो, गंगा जी का जमुना जी का जब पिला दो और पेशाब बना लो, तत्ती पेशाब बनाने की मशीन उसके इतने गुलाम हो गए। इससे क्या पैदा होता है? खास पैदा होता है मलमूत्र। ये फैक्ट्री है, ये मशीन है, क्या बनाती है? मलमूत्र बनाती है, विष्ठा बनाती है, पेशाब बनाती है। बोलो कुछ ठीक बात है? बढ़िया से बढ़िया पवित्र भोजन उसका मैदा बनाना हो इस मशीन में डाल दो बन जाएगा। बढ़िया गंगा दिया तो सोने का महान पवित्र जल डाल दो लगा तो मूत बन जाएगा। सच्ची एक झूठी बात, मल मूत्र बनाने की एक मशीन है। इससे अगर काम को हो जाए परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति करो तो हो जाए। स्वतः है मलमूत्र की मशीन, अब वो आपकी नहीं है। आप वो शरीर नहीं हो, आपका शरीर नहीं है, और आपके लिए शरीर नहीं है। आपके लिए शरीर होता तो शरीर मिलने पर आपकी तृप्ति हो जाती, फिर कोई इच्छा रहती ही नहीं। जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है और माँ की गोद मिल जाए तो फिर रोता है क्या? तो माँ के लिए रो रहा है, माँ के वियोग में वो माँ मिल जाए फिर रोता है, फिर नहीं रोता। ऐसे शरीर आपका आपके लिए होता तो शरीर के आपके मिलने पर कोई इच्छा आपकी रहती ही नहीं, और शरीर मिलने पर अनेक इच्छाएं रहती है तो शरीर आपके काम नहीं आएगा। शरीर काम में दूसरी इच्छा क्यों होती है? तो आपके लिए भी शरीर नहीं है, ना तो आप शरीर हो, ना आपका शरीर है, ना आप शरीर के लिए हो। नहीं नहीं, शरीर आपके लिए है, इसमें हमारे लिए शरीर है बिल्कुल नहीं, तो भजन स्मरण करते हैं ये, तो शरीर आपके लिए नहीं है। शरीर से आप अपने लिए काम कर सकते हो, भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, वे आपका नहीं, ये साधन है। साधन शरीर खुद काम नहीं आता है, ये बात इतनी विचित्र है। जैसे रुपया खुद काम नहीं आता है, परंतु इसका त्याग आप कर नहीं सकते। रुपये में इतना मुंह है, इतना मुंह है, मिठा बचाओ आपको। हमारे को बड़ा आश्चर्य आता है, मैंने पुस्तकें पढ़ी है, पुस्तकों के पढ़ने से मेरे को कुछ होश आया है, कुछ होश, पूरा होश नहीं कहता हूँ, कुछ होश आया है। उसे मालूम हुआ है हमारे साधुओं में गृहस्थियों में रुपया रुपया जैसी नीची चीज कोई है ही नहीं। पर आप क्या समझो, मेरे कोई मूल होता होगा? रुपये जैसी रद्दी चीज कोई नहीं है। पैसा अब चट्टी इतनी रद्दी नहीं है, रेत इतनी रद्दी नहीं है। रेत हाथ धोने काम आता है, कपड़ा वजन मांगने में काम आती है, रेत कंकर पर काम आती है, मकान बनाने आदि काम आता है। ये काम की चीज है, रुपया काम की चीज नहीं है। रुपया से चीज आती है, रुपया से चीज मिलती है, वो चीज काम आती है। नहीं तो रुपयों का और चांदी सोना और रत्न चबूतरा बनाकर बैठा दे, अन्न नहीं देंगे और जल नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, मकान में क्या चीज नहीं देंगे, जी जाओगे? सोने चांदी रत्न का चबूतरा बना दे, चौक बड़ा भारी उसे उठ बैठा दे, अन्न जल वस्त्र मकान ये चार चीज नहीं देंगे, जी जाओगे? और अन्न जल वस्त्र देते रहो, जब तक दिखाओ मत एक पैसा, गिलती का पैसा, तमे का पैसा दिखाओ ही मत, कोड़ी पे पैसा मत दिखाओ, क्या मर जाएंगे? ये बात को आप सुनो, ध्यान दो। धन इतनी बढ़िया चीज रुपया है, तो रुपया ही रुपया, रुपया ही रुपया आपको दे दे, जी जाओगे क्या? अन्न जल वस्त्र जी जाओगे? अरे अन्न जल वस्त्र रुपया दिखाओ मत, स्वप्न भी नहीं देखे तो क्या मर जाएंगे क्या? तो आपके काम आने जल वस्त्र मकान आता है काम, रुपया खुद काम नहीं आता, रुपयों के द्वारा चीज मिलती है वो चीज काम में आती है, रुपया खुद काम नहीं आता है उस रुपयों के लिए रात दिन मर रहे हैं। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या बताऊंगा आपको, अब कैसे समझा बताओ। शरीर से आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, पर शरीर आपके लिए नहीं है, शरीर से भजन स्मरण हो सकता है, शरीर से सत्संग हो सकती है, शरीर से सब कुछ हो सकता है, तो होने वाली चीज अपने काम की है। जैसे कोई बर्फ बनाने की मशीन लावे, उस मशीन को रखे, तो मशीन काम की क्यों है कि मशीन से पैदा होती, पर मशीन से पैदा नहीं करो कुरो मशीन मत पकड़ोगे क्या करोगे बताओ। ऐसे शरीर से आप काम कर सकते, वो काम बड़ा भारी हो जाए, उसके लिए तो सज बताए भोगों को बचाते हैं, भोगों को भोगते हैं, सही को बचाते हैं, क्या उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, कहां चले गए भारत के वर्ष रहने वाले, बड़ा आश्चर्य और दुख होता है, क्या करे मतलब। तो शरीर आपके लिए नहीं है, शरीर से आप उपयोग करो, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, उपकार करो, सेवा करो सबकी, तो शरीर से होने वाली चीज आपके काम की है। जैसे बर्फ जमाने की मशीन, मराई की बर्फ, ठंडे बर्फ, मराई की बर्फ, तो बर्फ जमाने मशीन है, वो मशीन तो बर्फ बनाने के लिए काम की है, खुद क्या काम की है, तो रुपये से काम आता है तो खुद क्या कहते रुपये होगा तभी, इसका उत्तर ही होता है आप बर्फ से, कि बर्फ जो है जमे मशीन हो तब ना बर्फ से पैदा होगी, रुपयों बिना क्या होगा, रुपयों से सब चीज मिलती है, रुपयों से मिलता है खाना पीना सब मिलता है, बिना रुपये बेहतर हो कि हमारी उत्तर मिलता है, बिना रुपये मिलता है, जिसे आप रुपये वालों को नहीं मिलता, आप रुपये वालों को चीज जैसी नहीं मिलती है ऐसी हमारे को मिलती है बिना रुपये, ये बहन है आपका कि आप साधु हो, गृहस्थों को मिलता है कि पढ़े लिखे हो, अपने को मिलता है, ये आप समझ नहीं सकते, और समझ से बाहर इतना घुलने लगेगा दूसरी बात सुन नहीं सकते, जैसे पाप किए बिना व्यापार कैसे करेगा, व्यापार नहीं चलेगा, मर जाएगा हम तो अन्न नहीं मिलेगा, झूठ कपट बेईमानी ये पाप जन्म मिलना, ऐसे बुद्धि मलिन हो गई, पैसों से चीज मिलेगी वो पैसों से कम कीमत की मिलेगी, ये आता नहीं समझ में नहीं आती बात, पैसों से चीज मिलेगी वो पैसों से कम कीमत की मिलेगी, पैसों से अधिक चीज मिल जाएगी, अधिक पैसों से मूल्य से कभी नहीं मिलेगी, कोई चीज आपको देगा तो जो आप पैसे देते हो उसे कम मूल्य की चीज मिलेगी, आप ठीक सब विचार कर दो, रीत रफन हीरा पन्ना सब कुछ के, रोटी कपड़ा अन्न ज्यादा किसी बात हुई, ये घड़ी है तो हमारे कब मिलेगी, क्या 100 रुपये में घड़ी मिलती है तो दुकानदार के 100 रुपये लगा है क्या, 100 रुपये में लेके दे आपको क्यों देगा, जो रुपये से मिली वो रुपये से कमजोर होगी, रुपये के द्वारा अधिकार उसी चीज पर आप कर सकते हो जो रुपये से कम कीमती है, रुपये से अधिक कीमती मिल जाएगी रुपये से, कभी नहीं मिलेगी, क्यों देगा वो आपको चीज, घड़ी उसी खुद के दुकानदार रुपये 100 लगा, 100 को दे देगा आपने, देगा तो क्यों बिक्री करता है वो, व्यापार क्यों करता है, तो बल से रुपया से योग्यता से जो चीज मिलेगी वो बल रुपया योग्यता आपकी कम कीमती है, उससे कम कीमती चीज मिलेगी वो कम है, उससे कम चीज मिलेगी आप उसको बड़ी भारी मानते हो, तो ये चीज स्वयं बढ़िया नहीं है, स्वयं जिसको आप खरीदते हो रुपया देकर, रुपया से कम चीज खरीद कर, रुपयों के कम कीमती देकर आपका जीवन होता है, रुपया उस चीज से ज्यादा कीमती है तो फिर रुपया आप रखो अपने पास में, और ना अन्न खाओ ना जल पियो ना कपड़ा पहनो ना मकान में रहो, रुपया भी रखो अपने पास में जो देने के लिए वस्तु वाली जरूरत है। तो वस्तुओं ऊंची है, वस्तुओं से प्राणी ऊंचे हैं, प्राणियों में गाय ऊंची है, सावर जंग में गाय ऊंची, उसको मार करके रुपया ले छाकर सरकार के 36,000 कसाई खाना खोलिया है कि जिससे विदेशी मुद्रा मिल जाए, रुपया मिल जाए। गायों के तो कसम करते हैं, गाय जीती जीती कितनी पैदा करती है, हजारों रुपये पैदा करती है, वस्त्र पैदा करती है, दूध पैदा करती है, उसको काट कर मांस ले लो और हड्डियां ले लो, कितना दाम बटेगा। अरे वो जीती रहेगी, कितना काम करती है, अकल नहीं आती है। रुपयों के लोभ होने पर आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समझ नहीं सकते इस बात को। लोग विरोध करे तो विरोध वाले को विरोध किया, मैं गया था उसमें गोली चलाई, गोली हमारे पर गोली चलाई कि गोल क्या बंद कर दो, इस बात पर गोली चली महाराज सरकार की तरफ से, और आदमी मरे हैं, लाखों आदमी गए, उसको गोली के साथ भगा दिया और गया मारे गए हम तो। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या बचा हो सको के पीछे विदेशी रुपये मिल जाए, बहुत बुद्धि भ्रष्ट होगी भाई। तो शरीर है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, ये भोगों के लिए नहीं है, यही तनुकार फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, शरीर का विषय भोग कर दो इसके लिए नहीं है। अगर ये बात दस जाए तो ब्रह्म हत्या से बड़ी पाप करे कोई, हमारे हिंदुस्तान में भारत वर्ष में सत्संग करने वाले गीता रामायण पढ़ने वाले उनकी भी बुद्धि इतनी भ्रष्ट होगी, इतनी भ्रष्ट जो महान पाप ब्रह्म हत्या से अधिक पाप वो करना सुगम हो गया। एक भ्रष्ट बुद्धि भ्रष्ट के अगर यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कृपा करो होश में होगा। अगर संतान नहीं चाहते तो संयम करो, कितनी बढ़िया बात है, हम उनको मानना नहीं करेंगे। आपका जो पतन हुआ वो हमें बुरा लगता है, असंभव नहीं चाहिए, गुजर संयम रखो, शरीर अच्छा रहेगा, शरीर का तो नाश करना, मेरे संतान का पाचन करना, डबल लाभ किया है, हानि क्यों कर रहे हो, महान हानि क्यों कर रहे हो। अब ऑपरेशन करा लो तू, भोग जो करे संतान पैदा न हो, हल तो चला रहे पर बीज नहीं डालेंगे, बीज डाल खेती हो जाए, कहां तक बुद्धि बनी है। मेरे विचार आता मैं करूं क्या, मैं मेरे हाथ की बात है नहीं, कहते हैं कहा जाती है कि बैल बैल छूटे बवन क्या छूटे, और क्या करे बैल बैल छूटे बेचारे और क्या करे, ऐसे बवन क्या छूटे क्या दे और क्या करे, साधु क्या छूटे क्या दे और क्या बात है, मानो तो आप जब होगा ना मोरिया तो बोल सके है पर वर्षा वर्ष नहीं तो इंद्र के हाथ है, कैसे बोले बोलती हूँ बोल जाएंगे, पर वर्षा उसी जब होगी तो हम तो बोल जाते हैं, वर्षा तो आप करोगे तब होगा था, आप कृपा करोगे इन बातों को मानोगे तब ठीक होगा, ये मैं क्या करूंगा बताओ। इस वास्ते आपके सामने कहता हूँ शरीर है, ये शरीर से काम दो अच्छे, अच्छा काम मिले कि शरीर का नाश ही नाश करो, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है उस शरीर का नाश करो, रात दिन नाश करना केवल। देखो शास्त्र में आया है कि बोले तो 12 पैंट 18 नेत्र करते तीसरा, एक घंटा में 900 श्वास जाते हैं हमारे, 900 श्वास ये खर्च होने पर मरना पड़ेगा, ध्यान देकर सुनो भाई जान, एक घंटा में 900 श्वास जाते हैं तो 24 घंटा में 21,600 श्वास होते हैं। आप हिसाब करो, जो हिसाब करने वाले हैं मेरी गलती और बता देना बदल दूंगा बात, हिसाब अगर गलत हो तो आप बता देना हमारे क्या है, हम तो हिसाब तो जानते नहीं, पढ़ाई भी मैंने की है हिसाब भी, परंतु अब तो नहीं मेरे को हिसाब, तेज नहीं हूं मैं हिसाब में, तो 21,000 सब सुख स्वास्थ्य थे आपके 21,000 श्वास बोलने वाले, अगर ज्यादा बोलेगा तो 12 श्वास घंटा वाली खर्च होंगे और जोर से दौड़ोगे तो 18 श्वास घंटा में ज्यादा खर्च होंगे। अगर स्त्री संग करोगे तो स्त्री और पुरुष के 30 श्वास अधिक खर्च होंगे। अगर 30 श्वास खर्च होगे तो मरा क्या जल्दी कि नहीं, 21,600 से घंटा में 30 श्वास अधिक होते कितना हो जाएगा घंटा में 30 से 24 घंटे का इतने श्वास खर्च होंगे। श्वास खर्च होने पर जी सकोगे, इतना श्वास करना जल्दी मरने के लिए उद्योग करना ये मनुष्य का काम है, ठीक है। ये पैंट बोलक 12 पैंट 18 मैथिल करते 30 श्वास अधिक खर्च होते। श्वास है यही आपको रक्षा करते हैं, श्वास जीने के बाकी है, श्वास जी रहे हो। अगर श्वास खुट जाएगा फिर एक पलक भी जी नहीं सकोगे। ये श्वास आता चलता है ना, ये अनगिनती नहीं है, गिनती है इसकी। जैसे वो घड़ी हलती है जैसे, तो उसमें क्या वो पट्टी जो है चाबी देते हो पत्ती, जैसे वो पत्ती तेज हो रही है उसे चलते चलते चलते पत्ती खत्म हो जाएगी तब चलेगी घड़ी। अरे खटका जितना लगना है उतना लगने के बाद चलेगा। ऐसे आपकी ये उम्र पत्ती है, खटका लग रहा है श्वास होगा, ये श्वास खत्म होने पर मरना पड़ेगा। उस मौत के लिए तैयारी कर रहे हो आप, संतान तो पैदा हो नहीं पर मरना जल्दी कैसे हो, भोगो खूब मरो जल्दी। कितनी बीमारियां हो जाती है, प्रदन हो जाता है, भयंकर बीमारियां हो जाती है, वे भोगो। कहां बुद्धि चली गई, क्या भ्रष्ट हुई है बुद्धि। शरीर का पर ये नहीं भाई, शरीर का भजन स्मरण करो, उस शरीर का नाश करो। जल्दी मरे जल्दी मरे जल्दी मरे तो मरोगे, कुत्ते की मौत कर लेती हूँ मरोगे, क्या फायदा निकलेगा। बड़ा भारी पाप करके दरकों में जाओगे, बोलो क्या इसमें लाभ दे दोगे। वो श्वास खर्च करना फायदा कुछ नहीं होता, ये श्वास करना जल्दी भरना ये बुद्धिमानी है। समझ समझते नहीं, ये समझदारी आपकी कितनी कीमती है। जीने की इच्छा तो आप रखते हो और मरने का उद्योग करते हो, मेहनत करते हो मरने के लिए, मरने के लिए मेहनत करते हो कि जल्दी कैसे मरे, जल्दी मर जाए बस ठीक रहे, ऐसी मंत्र कर रहे हो। इच्छा नहीं है जल्दी मरने की, मन आप काम ऐसा ही कर रहे हो जल्दी मरो जैसा, तो हम मना करें आप मानते नहीं, तो स्वामी को पता दे। तो शरीर मिला है ऐसे भजन स्मरण करो, सेवा करो, उपकार करो, हित करो, सबका सेवा करो। वो सेवा नहीं करके वो नष्ट कर रहे, थोड़ा सा आ जाए बस दाद की खुदरी चाहे थोड़ी सी जयराम जी, दाद की खुदरी में रस कम आता है क्या, ये हो जाए दाद ऐसे करके साण में भाई, इतनी मजे है और कुछ है। तो कृपा नाथ कृपा करो, कृपा करो, चेत में आओ, होश में आओ, होश में। क्यों इतना महान पाप कर रहे हो, क्यों महान जल्दी जल्दी जल्दी मरने के लिए क्यों इतना उतावला हो रहे हो, थोड़ा जी जाओ। संसार को बाहर लगा तो संसार को बाहर ही बहुत चार दिन बैठा हो भैया, इतनी मरने की कहीं ताकत ही था नहीं, कहीं जल्दी काम ऐसा मरो, मरे बिना कहीं फल दी रहे बताओ। इतने जोर से उद्योग कर रहे हो मरने के लिए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, महान भ्रष्ट हो गई। राम राम राम राम राम राम राम, कृपा नाथ कृपा करो। शरीर आपका नहीं है, पर आपका नहीं छोड़ने में क्या है, संसार का सुख भोगते हैं शरीर से, ये सुख भोगते हैं नरकों के लिए, जल्दी मरने के लिए उद्योग करते हैं शरीर से। इसलिए मनुष्य ही मिला है। दुर्लभ मान हो रहे हो, दुर्लभ है, देवाना में देवताओं के लिए भी मुश्किल है। वो सही बात, वर्ष में देवताओं के दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ शरीर कैसे मरे, कैसे मरे, कैसे मरे, जोर से चेष्टा करो, जब भी मरो जब भी। टॉलस्टॉय हुआ है अंग्रेजों में, उसे लिखा है 12 महीना में एक बार, पिछले अंत में लिखते हैं एक महीने में एक बार। ऐसे ज्यादा करो तो कफन पहले बुलाकर रख दो, जो मरो काम आ जाए। जल्दी मरना है, कफन भी बुला मंगाए लो, बांस भी मंगाए लो, मोज भी मंगाए लो, नखरा भी मंगाए लो, बस मर जाओ। जो करो ब्रह्मचर्य का नाश करना हो तो पहले मंगा लो। चल टाइम देखा मनी तारीख पे देखो, मनुष्य मंगा लो, मोज भी मंगा लो, कफन भी मंगा लो, देखो क्योंकि जल्दी मरना है। अब तो से नाश करने के लिए ये बात की है अंग्रेज। आपने पढ़ी होगा, आप तो पढ़ने वाला हो, मैं तो ज्यादा जानता नहीं, मैं तो अनुवाद हो जाए वो सुनता हूँ। विदेशी लोग ये कह रहे हैं, इसमें आपने इसको ही मान लिया, बढ़िया कौन सा ध्यान दिया, यही है कृष्ण से ही जल्दी मर जाए, रोगी हो जाए, कमजोर हो जाए, इसीलिए चेष्टा कर रहे। वो शरीर आपका नहीं है, आपको मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। आप अपना नुकसान करो उसके लिए नहीं मिला है, अपना नर्क तैयार करो उसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। आप कमजोर जब भी मर जाओ उसके लिए शरीर नहीं मिला है। ये होश कब आएगा, किस दिन चेत होगा असली? तो कृपा करो कृपा नाथ, अंधाता कृपा करो भगवान में लगो। तो शरीर मिला है छूट जाएगा, जब तक शरीर है तब तक यावत स्वस्थ मिदम कले बर गृह यावत दूर है। जरा जब तक शरीर स्वस्थ है, वृद्धावस्था दूर है, तभी तक जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग कर लो। ये मर जाए तो फिर क्या करो, प्रोदीप्ते भवने कूप गर्गम, आग लग गई किसे कुआ खोदो, कुआ क्या करोगे, आग लग गई अरे राख उड़ी जाएगी, कुआ खोद कर पड़ जाओगे। अब आग बुझाने के लिए आग तो लग गई, अब कुआ खोदो फिर पानी आग बुझाएंगे, आग क्या राख में जाएगी, कुआ कब तैयार होगा। प्रदीप्ते भवने कूपकरणम प्रत्युद्यम कीदृशा, क्या कर रहे हो भाई, चेत करो, हे नाथ पुकारो, हे प्रभु पुकारो। देवता इंद्र प्रबल वो भी गलत बात नहीं करता, जो कि शत्रु है त्रिलोकी में बस देव यीशु जी कोई नहीं, मेरी तलवार ऐसा कहने वाला उसका अंश है, ऐसे बैरी के अंश वो भी गलत बात नहीं करता। नारद जी महाराज ने कह दो बांध दिया, नारद जी बात सब मानते थे, देवता मानते थे, राक्षस मानते थे, असुर मानते थे, मनुष्य मानते थे, सब मानते थे, साधु भी बात मानते हैं। मैं तो ये वेश जारी हो ना आपको आज से आगा, घर की बातें मेरे को बता देते हैं, स्त्री पुरुष दोनों अपनी बात मेरे को बता रहे, मेरे से सलाह पूछे, या नारद से राक्षस पूछे, राक्षस असुर पूछे नारद जी से, नारद जी पर विश्वास करते थे, मेरे पर विश्वास करते हैं। ये सब ऐसी ऐसी बातें जो लोगों में नहीं कहने वाली मेरे को कह देते, कुटुंब नहीं कहते मेरे को बता देते, विश्वास है ना भरोसा, मेरी ये गलती हुई। बिना पूछे तो क्यों बता देते हैं, वे समझते हैं क्या करें, कोई हर्ज नहीं होगा, कहीं को से लाभ होगा, तभी तो बताते हैं। क्या भाई बेअलग है, तो नारद जी का कहना इंद्र मानता है, कंस मानता है, कंस के आठवां गर्भ मरेगा, नारद जी ने कहा आठवां गर्भ किस है, आठवां सब आठवां है, दसवें गिनती करो उठ, आठवा पांचवा किस है, पांचवा ये हो जाएगा, और ये गणपति हम पांच बजे हो जाएगा, ये गणपति पांच बजे हो जाएगा, ये पांच घंटे ये हो जाएगा, ये गणपति ये हो जाएगा, सगा पांचवा है तो आठवा में सब हो जाएगा। कभी वहां बात ठीक है, अब तो सब नहीं मारना। नारी सभा दे दिया आपको, नारी मना आप सभा दी, पापड़ो खड़ो भर जा तो जब भी मरे हो जीरो क्या काम होगा। भगवान भी कहते हैं कि मुखम पार्श्व जीवति, निरसु जी जो है अर्थ कभी मर जा तो चोको कुंभकर्ण सब सोच निके सुनवाई बढ़िया है, उठा कोई भी आपस करेगा इस बार जिये तो आपस करेगा, मर जा तो चोखा है। लाल जी बात मानते हैं, राक्षस मानते हैं, असुर मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, देवता मानते हैं, लाल जी की सलाह देते हैं या लाल जी सलाह देते हैं, खटमच मचाते लेकिन गंभीर देते ऐसे अब बात भाई साधु बात बनती बात है। वे पढ़ता था तो राम के लिए बजाता था, तो रामाकृष्ण जी साधु थे, वे भिक्षा लाया करते, हम भिक्षा पाया करते पढ़ते थे, तो एक दिन वे बोले कि हमारे तो मनुष्य नहीं मानते लोग, पता है मैं कथा बताइए पहले फिर बता दी, याद आ गई। वे भिक्षा के लिए गए तो घर में जाओ तो एक घर का किवाड़ बंद था, तो किवाड़ खोल के भीतर गए तो माई बेचारी स्नान कर रही थी कपड़ा ही नोगल के, तो माँ गई हो तुझे एक तो बाबा जी मैदान को मैंने कहा गया बाबा थे हो मैदान को मैंने कहा गया कपड़ा पहन दिया, तो माँ बोला कि बता मेरे को तो मैंने ही नहीं मानते लोग, तो मैंने कहा कि अर्ज क्या है, तो माँ बाप है कोई बात नहीं साधु कितना आदर है साधु भेष मात्र का, अचानक बात है तब पता लगे, अचानक बात हो गए अचानक मैं कोई मैंने कहा कि बाबा जी थे आ गया ठीक है कपड़ा पहन लिया। भारतवर्षी देखो आज चीज सत्य आत्मनिर्भर सब है, सब है आत्म सोच समझ में नहीं बोला यार, अचानक बोले तो पता लगे ना, तो भिक्षा लाया जो बोले कि आज हमारे सुन हमारे को तो कोई भी दिख नहीं मानते पहचाने कोई भी दिखा कितना एक है बच्चे सब दिन माँ बाप है, तो माँ बाप है तो बालक है उनके यहाँ, तो बालक भी नंगा सुनता कैसे है जाए बालक तो माँ बाप के सामने कितना आदर गहरी बात आप सोचो, एक भीतर में अचानक जो बात निकलती है वो भीतर में चच्ची भी निकलती है, मैं रंग में निकाल क्यों है तो इतने भाव है, अब इतना भाव वाले आप मेरी बात मानते नहीं, मेरे को मिल्क मानते हो आप मतलब मैं नहीं मानते मैं रंग में निकाल क्यों तो कृपा करो कृपा ना थोड़ी कृपा करो, इनके मन में मेरे को जिमाने की बहुत रहती है, स्वामी जी ले रोटी ले ले भारी रोटी इतनी ले तो कैसे खाऊंगा मैं, एक एक रोटी खा लूंगा एक दिन में, मेरी बात माने मैं राजी ज्यादा होऊंगा भोजन से भी ज्यादा राजी होगा, मेरी बात मान ले औरों में प्रचार करे तो बहुत राजी होगा, मैं बेचारे पापों से बचाओ अन्याय से बचाओ अत्याचार से बचाओ महान हत्या से लोगों को बचाओ किसी तरह कल्याण हो जाए पापी न बने किस तरह से ऐसा इस बार तैयार हो जाओ कितो काम है हमारा, ऐसा जोर से चेष्टा करो आप तो कितनी बढ़िया होगा, परंतु इसमें भगवान स्वामी समझे कृपा करो कृपानाथ लोगों को ऐसे अन्याय मत करने दो, समझाओ बुझाओ करो चेष्टा करो कृपानाथ करो कृपा करो लोगों को बचाओ नरकों से महान हत्या से बचाओ, बजाय को जो चल रहे हो ऐसा प्रचार किया है वीडियो के द्वारा पुस्तकों के द्वारा व्याख्या के द्वारा सरकार ने सच्चा नाश कर दिया, मेरे को आधी बात मन में आई ये 100, 200, 500, 700 सदस्य है वे समझेंगे हमारे सिवाय सब मूर्ख है, ये सबको समझा दे हम तो बुद्धि का ठेका ले लिया, ये मूर्खा से पंचतन नानी पर वो तुमने दूसरे की नहीं मानेगा, हम कहते हैं वही ठीक है, ये असली मूर्ख सभी पहचान है। वे कायदा निकालते हैं मूर्ख है, सब मूर्ख है, गर्भ मिलाओ संसार पद पैदा करो, सबको मूर्ख मान लिया, सबका लाखों करोड़ों अरबों आदमियों को मूर्ख मान लिया 500-700 आदमियों ने। ये दशा हमारे देश है, ऐसे सोच नहीं सकते थे कि हमारे सिवाय दूसरा भी कोई समझदार होगा। ये सोचे तो ऐसा काम करे, इतने संघर्षों की सब गाया के न मारने की बहुत समझ है लोगों की, पर मानते नहीं मूर्ख है सभी, और प्यार मार्स मूर्ख है मानते नहीं, सबके ये जचो ये नाशन ये वहां गायों को मारो ये करो ये करो ये करो। उनकी क्या दशा है पता लगे महाराज बात कर रहे थे, राक्षसों से असुरों से भी नीचे बहुत पतित, जान से नहीं कुछ भी। मैंने देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम ये पुस्तक भेजे थे, उसमें एक सज्जन का पत्र आया है जो उसने परीक्षा में सदस्य है, उसने लिखा है कि सब पहले मूर्ख थे अब जानकार बने हैं, सब कोई काम के नहीं थे जानकार बने हैं, उनमें तो की बात है जो आप निषेध करते हो। सुनाना है यह पत्र, राज पत्र सुना है ना, ये राज करने वाले अधिकारी उनका पत्र है, मेरे को फटकारा भटकारा है, आप क्या क्या समझते हो, आप क्या करते हो ऐसा। और एक सदन का पत्र आया कि 100% आपकी बात सच्ची है, दो पत्र आया, दो पत्र आया हमारे पास, सबको पुस्तक दे दी है, आप करके आप देश के कर्णधार हो, देश की दशा क्या होगी सोचो। अब बात सुना रही है पत्र वो सुनाई, अब बात और प्रसंग है क्योंकि मैंने मूर्ख बताया जी मेरी, आप सुनो अब उनके हाथ में राज है, सुना दे पत्र सुना दे। सांसदों के यहाँ क्या गए, कौन है, नेशनल नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट, वो है हिंदी में जो लोकतांत्रिक जन मोर्चा पार्टी है, उनका पार्टी का अध्यक्ष है। कहते हैं कि प्रिय श्री दास जी, हाँ सांसद, मेरा नाम दास जी, दास जी राम सुख भूल गए, श्री दास जी सांसदों के यहाँ आपने अपनी पुस्तिका और पर्चा भेजा था, सभी को अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ लिखने पढ़ने और सोचने का अधिकार है। आप लिखते हैं कि किसी भी प्राणी व पदार्थ का नाश ईश्वर के अधीन है, ईश्वर को आपने बेचारा बना दिया, यह कहकर मनुष्य उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आदिम युग का मानव हिंसक पशुओं जैसा ही था, मनुष्य ऐसा ही था पहले, ये ऋषि मुनि थे तो अपन मानते हैं, वो कहते हैं हिंसक पशु जैसा ही था पहले मनुष्य, अब मनुष्य उन्नति हुई है। स्त्री व पुरुष के साथ कोई अन्य रिश्ता न होकर एक ही रिश्ता था, काम की पूर्ति बस, ये खास चीज है, न तो वह पशुपालन करता था न कृषि, बस एक ही काम था स्त्री पुरुष दोनों का समान। आप अभी शून्य पर खड़े हैं, आप समझते हो नहीं, देख कर हो कर, आज से 2500 वर्ष से भी अधिक पूर्व गौतम बुद्ध को बहुत घोर कष्ट और तपस्या करने के बाद ज्ञान हुआ था कि ईश्वर और आत्मा नहीं है, बस यही उनको सत्य का ज्ञान हुआ था।